sallallahu aleyhi ve sellem her bir zamanda kollarını kotarsalar duada, duadan farik olmuştan sonra kollarını kaytarmaz erdiler, hatta betleri de sokmaktan sonra. Betleri de kollarını sürüyor, ondan sonra bitirir dua. Ve daha duanın şurutlarından bazı camilerde, ben Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de de gördüm. Namazdan sonra hepeleri beraber dua yapıyorlar. Bu yok. Bu yok. Her bir kimse kendisi de dua yapıyor. Cenab-ı Resulullah'ın buyurmuşları bu. Namazlardan sonra, beş vakit namazdan sonra Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kol kötürüp dua yapmakta yapmışları da sahabeler kol kötürmesin. Cenab-ı Resul-i Ekrem kendisi dua yapıyor, kendisi uçur. Başka mamuller her birisi dua yapıyor, kendisi uçur. Bu evvel tamam yapıyor, bu ondan sonra tamam yapıyor, ondan sonra tamam yapıyor. Duruyor, gidiyor. Hepsi beraber dua et. Amin, amin, amin, amin. Beraber. Yok. Bu bid'at. Bu bid'at. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sünnetleri de bu yok. Bu şeyler hepsi erkan-ı İslam, bina-ı İslam'ın birincisi şehadeti Allah ilahe illallah da bayrak. Bunda bayılıp akidemizi sahih etmekimiz için, bilmekimiz için. Bu hepsi buna bayılıp. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, Sure-i Bakara'da ayet-i kerime, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس أي خلق لر بني آدم لر حمد بني آدم خلق اعبدوا ربكم عبادتها في النار ربي مزا الله مزا معبود مزا الذي خلقكم هو الله كسلني خلق etti. Başka Allah'ımız yok. O Allah ki bizlerini halk etti, o Allah'ımız. O Rabbimiz. O Halik'imiz. Ondan başka bize Halik yok, Mevla yok, İlah yok. Enbiyalardan, mursalinlerden, sadatlardan, evliya-i kiramlardan medet taraf yapmak, yardım sormak, onlardan gavs yapmak, onlardan çöpük paylamak ve hepsi bekar. Hepsi esası yok. Allah'ın ibadetimiz. Ne soruyoruz? Bize ne lazım? Dünyamızda ne lazım? Ahiretimizden ne lazım? Ölümümüzden sonra, vefat olmakımızdan sonra kabir içinde bize ne lazım? Bunu hepsini Allah'tan soruyoruz. Allah'tan soruyoruz. Mesela bir kimseler diyorlar, ya Abdülkadir Cilani el-Medet, el-Gavs diyorlar. Ve bazılar diyorlar, ya Buhavaddin Nakşibend el-Medet, el-Gavs. Ve başka bazılar diyorlar, ya Mevlana Celaleddin el-Rumi. Bize bak, kolumuzdan uçla, bize medet yap. Bu bekar sözlerdir. Bekar söz. Şeyh Abdülkadir Cilani rahmetullahi aleyh, bir alim kişi, fazıl kişi, muvahhid kişi, ehl-i ilm. Alimlerden, büyük alimlerden kitapları var. Dini, ilmi, tevhid kitapları var. Vefat etti, gitti, halas gitti. Vefat, yapılmıştan sonra bundan bir asar kalmaz. Kitap olsa o var. Velakin şahsi asarlarından yok. Hayat zamanında bir karamat ondan varid olsa mümkün. Mümkün. Hayat vaktinde bundan bir karamat zahir olsa mümkün. Ama vefat olmaktan sonra karamat yok. Vefat bitti, vefat etti. Onu yudiler, kafanda saldılar, onu namaz okudular, onu kabrede koydular, halas. Ondan sonra ondan karamat kalmaz. Yok karamat. Ya Şeyh Fulan, ya Şeyh Fulan, karamatından bize nasip et, bize bak, bize kara, kolumundan uçla, bana oğul ver, bana kız ver, bana ticaretlerinden kara bak, buna bir ribhin, şeyin ziyade olsun demek, bir kul batıl sözler. Cenab-ı Şeyh Abdülkadir Cilani rahmetullahi aleyh, rahmetullahi aleyh, o evliya-i kiramlarının, o zat-ı mübareklerinin hakları bize, onların hakları da rahmet demek. Allah rahmet etsin. Allah o zatlarının günahlarından geçsin. Allah tebareke ve teala o zatlarının ehli cennetten yapsın. Bu bizi vacibatımız. Ama ya Mevlana ya Celal-i Dine Rumi kulumu uşla. Bana oğul ver, bana kız ver, bana hatun ver, bana böyle yap, bana böyle yap. Bu yok. Bekar. Faydası yok. Şeyh Celaleddin Rumi, rahmetullahi aleyh, zamanında bir fâdıl, zâhid, âlim, âbid, böyle bir kimse irtken. Kitaplarda onun vasfını okuduk, bildik. Lakin, ölmekten sonra onu Mevlana demek caiz değil. Mevlana'nız Allah. Celal-i Dine Rumi Mevla ölenmez. Ben Celal-i Dine Rumi. Bir Mevla, bir Celal-i Dine Rumi değil. Ben Celal-i Dine Rumi sübdüklense Mevla ölmekte hakkı yok. İstihkakı yok. Mevlamız Allah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, biz dua yaparken biz duamızda ne diyoruz? Ente Mevlana fansurna alel kavmin kafirin. Ente Mevlana. Ente Mevlana demekten murad bu kim? Kim ne murad? Celal-i Dine Rumi'ni diyoruz mi? Ente Mevlana? Yok. Abdülkadir Celal'ini diyoruz mi? Ente Mevlana? Yok. Kimsenin diye yapıyoruz Cenab-ı Allah'ın. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Cenab-ı Allah. Ya Cenab-ı Allah diyor, اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ Bakara suresinde. Allahu veliyyüllezine amenu. Abdülkadir Cilani veliyyüllezine amenu değil. Vahvettin Nakşibendi veliyyüllezine amenu değil. Celaleddin Rumi veliyyüllezine amenu değil. Hiçbir kimse veliyyüllezine amenu değil. Cenab-ı Allah. Allahu veliyyüllezine amenu. Yukhricuhum mine zulümati ilen nur. Bu şeyleri bilmek esas-ı İslam'imiz, şehadeti en la ilahe illallah'ın manalarından bunu bilmek. Ya Resulullah. Ne? Ya Resulullah diyorum. Ha. Ya Resulullah. Bu kardeşimiz buradan diyor, bazı bir kardeşlerimiz, ihvallerimiz nerede olursa olsun, nida yakıyor, diyor nidası da, ya Resulallah el-medet, ya Resulallah el-şefaat. Şefaat ya Resulallah. Yemek yerken, içmek içerken, ondan sonra dua yaparken, bir şeyler diyor, ahiri de şefaat ya Resulallah diyor. Dikkat misiniz? Esası yok. Bunu dinse kimse buna gulah olur. Sevap olmaz. Sevap olmaz, ona gulah olur. Şefaat ya Resulallah demek caiz değil. Hususan dünyada. Kıyamet günü de mümkün. Dünyada mümkün değil. Kıyamette caiz. Naam. Kıyamette cemam hebe halklar evvel Adem aleyhisselam da geliyorlar. Ondan şefaat soruyorlar. Adem aleyhisselam diyorlar. Nefsi nefsi la emliku illa nefsi. Varinler Nuh'a varinler. Nuh aleyhisselama geliyorlar. Ya Nuh, işfa'lana indi Rabbik diyorlar. Yani dur, bizde şefaat yap. Nuh aleyhisselam diyor, nefsi nefsi la emliku illa nefsi. Ben kendimden başka bir şey alakam yok, ihtimam yok, zorum yok, imkaniyetim yok. Varinler, İbrahim'e varinler. İbrahim Halilurrahman, İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. Ondan şefaat soruyorlar. İbrahim Aleyhisselam daha diyor, nefsi nefsi la emliku illa nefsi. Kendimden başka bir kimseye benim imkaniyetim yok, alakam yok. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Varinler Musa'ya varinler. Kelimullah, Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah ile söyledi, biduni vasıta, vasıtasız, Cibril'siz söyledi. Onun için Musa Kelimullah diyorlar. Yani Allah'a söyledi, aralarında melaika yok, Cibril yok. Musa aleyhisselam'a geliyorlar, ondan şefaat soruyorlar. Musa aleyhisselam diyor, nefsi nefsi la emliku illa nefsi. Bir kimseye bir şefaat yapmakta beni imkaniyetim yok, iktidarım yok. Varıyla İsa aleyhisselam'a varıyla. İsa aleyhisselam'a geliyorlar, soruyorlar ya İsa aleyhisselam, sizin Cenab-ı Allah özü yarattı. Özünü ruh-i mübarekeden sizden nefretti. Bunun için İsa ruhullah diyorlar. Allah'ın ruhiden bunu nefretti. Bizi görüyorsunuz, biz kıyamet günü, ahval-i kıyamet ne çok zor, heybetli. Durun bizi şefaat yapın diyor. İsa aleyhisselam diyor, nefsi nefsi la emliku illa nefsi. La emliku illa nefsi. Kendimden başka bir kimseye bir şey yapmaya iktidarım yok. İmkaniyetim yok. Varinler Muhammed'e varinler. Muhammed, Hatemul Enbiya, Hatemul Mursalin. O mev'ud bir şefa'a. Buna Cenab-ı Allah onu vaada vermiş, o şefa'at yapıyor. Varinler Muhammed'e varinler. Geliyorlar halıklar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda. Bu kıyamet günü. Dünyada değil. Kıyamet günü. Yevmel mahşer. Diyorlar ya Resulallah. Entel mev'udu bi şefa'a. Yani siz ya Resulallah bu şefa'ette mev'udsiz. Cenab-ı Allah size vaade verdi. Havz-ül Kavsar'ını verdi. Şefa'atını verdi. Durun ki bizi şefa'at yapınız. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar o zaman? Hani cennete taşınıyor, gel. Gel, gel, cennete var, gel, cennete var. Böyle yapıyorlar mı? Yok. Yok. Hududu var. Duruyorlar Cenab-ı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyorlar. Arş-ı Rahman Celle Celaluhu'nun tehdide secde yapıyorlar. Arş-ı Rahman, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun kürsüsünün tehdide. Orada secde yapıyorlar. Başlarını koyuyorlar. Dua yapıyorlar, zikir yapıyorlar. Ne dua ne zikir, o zaman Cenab-ı Allah ilham yapıyor. Dünyada onu bilmez herkiler. Ne duadır, ne zikirdir, onu bilmiyorlar. Kıyamet günü, mahşer günü, o duanı Cenab-ı Allah ilham yapıyor. O ilham yapmış dua ile, zikir ile Cenab-ı Allah'a iltica, iltica, reca yapıyorlar. O zaman kulakları da nida giriyor. Ya Muhammed irfa rasak. Kul tusma' sal tu'ta ve şfa' tuşeffa. Hadi var. Sahih-i Bukhari'de, Sahih-i Müslim'de mahşer kuninin vasfları, şefaatinin vasfları da bu hadis-i şerif var. Kim istese onu görsün, baksın. Baksın, var. Sabit. Sahihinde var. Başka sahihlerde var. Müsned-i İmam-ı Ahmet, Muvatta Malik, Sunan-ı Ebi Davud, Sunan-ı Nesai, bu kütüplerde var. O zaman nida geliyor kulakları da. Ya Muhammed irfa rasak. Ya Muhammed. Bu mefhum ne? Şerh haceti yok. Ya Muhammed. İrfa rasak. Başını kotar. İrfa rasak. Başını kotar. Kul tusma. Söyle. Seni söyle işleniyor. Ne diyorsan, ne istiyorsan, ne talebin var, söyle. Kul tusma, veşfa' tuşeffa', şefaat yap. Sana izin ver. O zaman izin verdi. O zaman mahşer günü izin verdi Cenab-ı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de şefaat yapmak için. Ama şimdi dünyada kullarında bir şey yok. Şefaat ya Resulallah demek bilkul hata. Bilkul galip. Günah olur. Diyorsa bir kimse dese ya Resulallah şefaat dese ona günah olur. Bu şey oluyor. Çünkü Allah'dan sonra durgan bir şeylerden mahluktan soruyor. Mahluk daha hayat değil. Ölmüş. Cenab-ı Resulallah şunda hayat mı? Yok. Vefat etti. İnneke meyyitun ve innehum meyyituna ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أجرد جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حياة الساشمدة برزختة حياة البرزخية برزخنين حياتي ميزان نسل أو حياة برزخية إذا معلوم دين إذن بلم يورس وني جناب الله بليور ne tarikada barzakhinin hayatı, ne tarikadadır, onu Allah biliyor. Biz bilmiyoruz onu. Bizim bilişimizce Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat yaptılar. Öldüler. Onu sahabeler toplandı, onu yudiler. Yudiler. Yubiştan sonra kafanda saldılar. Kafanı uğradılar. Ondan sonra kotarı geldiler. Onu koydular, burada namaz yaptılar, cenaze namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı mübarekleriyle. Cenaze namazı. Cenaze namazını sonra kotardılar, kildiler Aişe radıyallahu anh, onu evlerinde, onu defen ettiler yerdekiler. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Mübarek'te, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in var makamı esasen Aişe, Ummul Müminin Aişe'nin evi yeridir. Orada dafn yaptılar. Bizim bilişimiz bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda hayat. O bizim sözümüzü işliyor. Buna cevap kaytarıyor. Demek hata. Yok. Bu hata. Cenab-ı Resul-i Ekrem şimdi hayat değil. Velakin dini baki. Dini İslam kıyamet günü geçe dini İslam baki. Avamir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baki. Nevahi ne şeylerde biz ne emretti, o emri var. Kıyamet günü kaça var. Ne şeylerden biz ne nahiyetti, bunu yapmaklar, bunu yemenler, bunu yakın gelmenler dedi, bu sözler var. El amr ve nahi. Amr, bir şey gibi şey de amr yapıyor. Bunu kıyınlar, bunu yiyinler, bunu içinler, böyle namaz yapınlar, böyle hac yapınlar. Bu amirdir. Nehi manisi bu şeylerini yemen. Hinzir, hurk, lenni, göçtini yemen. Haram. Arak içmengiz, hamur, haram. Rüşvet almengiz, bu haram. Bu nehy diyor. El-emr ve nehy. El-emr bil-ma'ruf ve nehy anil-munkar. İyi şeylere emr yapıyor. Yaman, yaramaz, kötü bir şeylere nehy ediyor. Bu mana emr bil-ma'ruf ve nehy anil-munkar. Bu emirler, emirleri, nehyleri, hepsi kıyamet günü kadar vakit var. Var. Bunu hepimiz bilmeyi, bir işimiz lazım. Ama nida yapmak, ya Resulallah el-medet, şefaat ya Resulallah demek yok. Ben nisihat yaparım, haridaşlarıma bu sözünü söylemesin. Bu günah oluyor. Siz burada geldiniz umre yapmak için, hac yapmak için, Cenab-ı Allah'tan afu sormak için geldiniz. Afu ingizini bedelinde günah ile varıyor musunuz memleketinizde? Ölmesin. Memleketinizden burada geldiniz, Cenab-ı Allah'ını ibadet yapmak için ve onu rahmetiden ve mağfiretiden ve afviden ve ondan kamyap olmak için, ondan nasip almak için geldiniz. Onun bedelinde günah ile varıyor musunuz memleketinizde? Olmaz. Günahını teşrik. Günah şeytan uzak olur. Şefaat ya Resulallah demek günah olur. Bunu söyleme. Şefaat ya Resulallah kıyamet günü bize şefaat kıyamet et. Kıyamet günü şefaat etmek yanlış mı yani? Kıyamet günü de soruyoruz. Şimdi yok. Kıyamet günü şefaat ya. Kıyamet günü şefaat istiyoruz. Yok. Söylemek yok. Söylemek yok. Dilinizde yok. Dilinizde geldirmen. Dilde geldirmen kusur. Olmaz. Kıyamet günü isteyin. Mümkün değil. Dünya için istemeyin diyor. Kıyamet günü için isteyin. Kıyamet günü istiyoruz. Bu ayet-i mübarek Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bize yubardı. Ona ittiba ilmem. Kur'an-ı Kerim'in evamiri de ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu, ya eyyühennâsü diyor Cenab-ı Allah Celaluhu tekraren bir kaç surelerde ya eyyühellezine amenu. Kim için diyor? Bizler için. Ey iman keltirgenler, ey Müslümanlar, ey müminler, böyle yapınız, böyle yapınız, böyle yapınız diyor. Emir yapıyor. O emrini müşremekimiz, amel yapımız lazım. Bu emirlerinin içinde şefaat ya Resulallah söylemek yok. Hatta mücerret huruf dilde geldirmek yok. Ebeden. Kıyamet günü de olur. Dünyada yok. Dersten sonra. Kıyameti şefaat edecek olmaz mı? Dünyada soruyoruz kıyamet için, bunu kıyamette soruyoruz siz, dünyada yok. Kıyamet için bir şey istemeyeceğiz meyvan. Dünyada soramıyoruz. Her bir şey o zamanı da oluyor. Şimdi biz yatsı namazda az kaldı. Şimdi sabah namazını yapıyor musunuz? Yok. Vakti gelmedi. Bu kebir. Sabah namaz şimdi olur mu? Olmaz. Kıyamet mahşer gününün amelini hazır yaparız. Olmaz. Her bir şeyin vakti var. Her bir şeyin özünün zamanı var. Bu zamanı da olur. Zamanından evvel olmaz. Mesela siz Türkiye'de uçak idaresi isterseniz de geliyorsunuz uçağa binmek için. Uçak vaktinde zamanında 2 saat var. Yok ben 2 saat sabır etmem. Ben şimdi giderim dese. Siz için uçak geliyor mu? Gelmez. Geliyor mu? Gelmez. Her bir şeyin zamanı var. Bu zaman. Bu şefaat söylemekin zamanı kıyamet günü. Şimdi söylemek yok. Ben Allah'tan şimdi soruyorum, kıyamet günü şefaat yok. Bekar. Bekar. Manisi yok. Allah'tan kıymeti yok. Allah'tan. Bu sözünün kıymeti yok. Bunu bilişimiz lazım. Allah'a dememiz lazım. Ne şey istiyorsunuz? Cenab-ı Allah'tan isterim. Resulullah'dan, Abdülkadir Cilani'den, Ahmed el-Bahavuddin Nakşibendi'den, Celaleddin el-Rumi'den, Ahmed el-Ticani'den, başkalardan soramak yok. Yok. Keramatul evliyai hakkun. Naam. Ben de onu bilirim. Keramatul evliyai hakkun. Lakin hayat zamanında. Vefat bitti. Vefat etti. Öldü. Keramatı bitiyor. Keramat kalmaz. Buna Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Hadis-i şerifte sahih. İza ma tablu adam in kata'a amaluhu illa min salas. Alimlerden var mıdır kimse bu hadisi okurken okuduğu bir kimseler var mı? Biliyor mu hadisi? Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri, hadisi mübarekleri, İza ma tablu adam. İbni Adem, hanımız İbni Adem. Bir kimse, halıklardan bir kimse öldü, onun ameli bitiyor. Dükeyim, halas. İlla üç narsa ondan kalıyor. Üç narsa, illa bir salas. Sadakatin cariye. Sadaka cariye, eğer o hayat zamanında mescid yaptı, cami yaptı, o camide bir kimseler giriyorlar, namaz yapıyorlar. Ya Allah, bu camiyeni kimle yaptı? Onu rahmet yaptı. Bunu sevabı ona yetiyor. O var. O var. Av amelin salihin. İzâ mâ tabnu âdemin kâta amelin illâ misalâ sadakat hicâriye. Av ilmun yuntefa'u bih. Av ilmun bir alim kişi. Bir mübarek bir zatlardan. İmam Bukhari kebi, İmam Müslim kebi. Bunlar öldü gitti. Lakin sahihleri var. Kitapları var. Tefsir İbni Kesir, Tefsir el-Kurtubi, Tefsir Celaleyn. Bu zat-ı mübarekler tefsirler yapmışlar, şerh yapmışlar. Bu şeylerini talebeler, tilmizler okuyorlar. Bu üstazımız ne, bu şeyhimiz ne, bu kitabını, müellifini Allah rahmet etsin diyorlar. Bunun sevabı öyle yetiyor. Bu var. Yahut o bir kimse ölmüş, vefat olmuş bir kimsenin oğlu var, çocukları var. O çocuklar amel-i salih yapıyorlar, namaz yapıyorlar, hac yapıyorlar. Umre yapıyorlar, roza tutuyorlar, zekat veriyorlar. Bu zaman dua yapıyor. Ya Allah, benim babamını rahmet et. Beni babamlarını günahlarından geç. Beni babamlarını, babamını, babamın babalarını, onlarını cennet ehliden yap. Onlarını dozakta kirgizme. Onlarının günahlarını affet ya Rab diyor. Bu dualarının faydası var. Onlara yetiyor. Ama bu üç şeyden başka keramat yok. Keramat bitti. Öldü, halas. Keramat bitti. Peygamberimiz rüyasına göre ne diyorsun? Peygamberimiz rüyasına göre ne diyorsun? Alimler peygamberimiz rüyada görüyorlar. Bunu yürütemiyorlar rüyasına. Vühide. Mümkün. Onun şuruteleri var. Şuruteleri var. Her bir kimseye görmek mümkün değil. Hocam Peygamber Efendimiz bir şey var. Bir Rabbinin izine bağlı değil mi? Peygamber Efendimiz'in ümmetine şefaati, Rabbimin izine bağlı değil mi kıyamet? Cenab-ı Allah vaat edilmiş bunu. Vaat edilmiş. Evet. Her izine bağlı değil mi? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati yapıyorlar. Şefaat yapacak Allah'ın izine bağlı. Kıyamet günü. Rabbim müsaade eder dedi. İyi ma'am. Müsaade. Ne emri ilah. Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi izni. Ve kardeşimiz diyor, çok çok mübarek söz. Çok bir güzel söz söyledi bu kardeşimiz. Bunda malum buluyor bu maşallah alim kişidir. Alim kişi hocalarda. Bir dakika. Diyor Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat yapıyorlar. Bu şefaat Cenab-ı Allah'ın izniden, müsaadesinden sonra oluyor mu? Ondan evvel oluyor mu? Cenab-ı Allah'ın izniden sonra, bundan müsaadesinden sonra oluyor. Bundan evvel olmaz. Ben onu söyledim. Ya Muhammed, irfa rasak, kul tusma, sal tu'ta, veşfa tuşeffa. Ben bunu şerh ettim. Bunu ben izledim. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi'inni. Kim o? Kim o kıyamet günü şefaat yapıyor Allah'ın emrinden taşkari. Allah'ın emri bulmasından evvel. Müsaade olmasından evvel kim o şefaat yapıyor? Hiçbir kimse yapıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapabilmez. Yapabilmez. Hatta emir nazil olsa. Emir nazil oldu. Ya Muhammed irfa rasak. Ya Muhammed başını kotar. kul tısma. Söyle. Sözünü üşteliyor. Sal tu'ta. Söyle. Ne soruyorsan seni söyleşini ben veririm. O zaman o icazat oldu. Müsaade oldu. Amr oldu. O zaman şefaat olur. Ondan başka mümkün değil. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dakika. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uzzat-ı Mübarek Hatem-ül Enbiya Hatem-ül Mursalin Seyyid-i Veled-i Adem-i Ecma'in sallallahu aleyhi ve sellem Uzzat-ı Mübarek Cenab-ı Allah'ını emredin emirsiz şefaat yapışka imkaniyeti olmasa başka bir kimsenin imkaniyeti var mı? Abdülkadir Celali mertebesi Resulullah'dan yukarı mı? Yok. Celaleddin Rumi mertebesi Cenab-ı Resulullah'ın mertebelerinden ziyade mi? Yok. Bahaddin Nakşibendi mertebesi Cenab-ı Resulullah'ın mertebelerinden ziyade mi? Yok. Cenab-ı Resulullah emri ilahiden müsaade olmasından evvel şefaat yapar. Olur mu? Yok. Başkalardan bir tarih evvel olmasın. Başkalardan.